الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وإن شاء الله توحيد نيشارك أهمية لي ekanligi juda ham muhimligi haqida inshaalloh dars boshlaymiz. Qur'on va sunnat dalillarini tadabbur va tafakkur bilan o'rganib chiqqan odamga Alloh subhanahu va taolo payg'ambarlari orqali yuborgan va kitoblarini nozil qilgan tavhid nechog'lik muhim ekani ma'lum bo'ladi. Tavhid juda ham muhimligini anglatadigan dalillarni ko'pligidan sanab oxiriga yeta olmaydi inson. Tavhid o'ta muhimdir. Alloh subhanahu va taolo mahluqlarni tavhid uchun, yakka o'ziga ibodat qilish uchun yaratdi. Alloh taolo aytadi: "Va ma xalaqtul jinna val insa illa liya'budun." Alloh taolo insonni va jinlarni birgina maqsad uchun yaratdi. Payg'ambarlarni shunga da'vat qilish uchun yubordi. Bu ham bo'lsa Alloh taologa ibodat qilishdir. Allohni tanimagan inson unga ibodat qilishi mumkinmi? Aslo mumkin emas. Shundan biz aqidani, tavhidni nechog'lik muhim ekanini bilamiz. Ibodat qilish uchun Alloh taoloni birinchi inson taniydi. Tanigandan keyin uni yaxshi ko'radi. Unga inobat qiladi. Takror qaytadi. Butun vujudi bilan unga yuzlanadi. Undan o'zga barcha narsadan yuz o'giradi. Chunki Alloh taoloni tanish bu asosdir. Alloh taoloni tanigan inson unga komil holatda ibodat qiladi. Alloh taoloni tanigan inson Allohdan o'zgaga ibodat qilmaydi. Alloh taoloni tanigan inson Allohga ibodatida biron narsani shirik qilmaydi. Alloh taoloni tanigan inson hukm so'rab sudlarga, militsiyalarga, SMB'larga, odamlar tomonidan qo'yilgan qonunlarga murojaat qilmaydi. Alloh taoloni tanigan inson birovni yaxshi ko'rsa, uni Alloh uchun yaxshi ko'radi. Alloh taoloni tanigan inson birovni yomon ko'rsa, faqat Alloh uchun yomon ko'radi. Alloh taoloni tanigan inson birov bilan dushmanlik qilsa, faqat Alloh uchun dushmanlik qiladi. Alloh taoloni tanigan inson faqat Allohdan so'rab, unga iltijo qiladi. Alloh taoloni tanigan inson Allohgagina tavakkul qiladi. Alloh taoloni tanigan inson Allohdangina qo'rqadi. Alloh taoloni tanigan inson Allohdangina umid qiladi. Alloh taoloni tanigan inson Alloh uchungina jonlik so'yadi. Alloh taoloni tanigan inson nazr qilsa faqat Alloh uchun nazr qiladi. Va yana boshqa barcha ibodatlarni faqat va faqat Alloh uchun qiladi. Inson Alloh taoloni qanchalik ko'p tanisa, ibodati ham shunchalik komil bo'lib boraveradi. Alloh mukallaf bandalarni shu maqsad uchun yaratgandir. Ularga muhtoj bo'lgani yaratgani yo'q. Bu narsalarni tushunganimizdan keyin oyatning ma'nosini bilamiz. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Allah Ta'ala bandalarını hiç nesini şirik keltirmey, tenha özüge ibadet etişleri üçün yine yaratgendir. Kim itaat kılsa, onu tuğla surette mukafatlaydı. Kim itaat etmey, asilik kılsa, onu azablaydı. Allah Ta'ala bandalarına muhtaç emez, belki bandalar, barcha holatlarda Allohga muhtojdirlar. Alloh ularni yaratdi va ularga rizq beradi. Alloh taolo bu oyatda bandalarni nima uchun yaratganini, hikmatini bayon etmoqda. Ularni yaratishining hikmati tanho Allohga ibodat etish ekan. Tanho Alloh taologa ibodat etishlaridir. Ularni behuda va bekor yaratgan yo'q. Balki Alloh bandalarni mana shu ulug' maqsad uchun yaratgandir. Allohga ibodat etsinlar. Allohga biron narsani ibodatida shirik keltirmasinlar. Allohning hukmida birontasini shirik qilmasinlar. Birovni yaxshi ko'rsalar, faqat Alloh uchun yaxshi ko'rsinlar. Birovni yomon ko'rsalar, faqat Alloh uchun yomon ko'rsinlar. Faqat Allohga duo qilsinlar. Allohgagina tavakkul qilsinlar. Allohdangina qo'rqsinlar. Allohdangina umid qilsinlar. Alloh uchungina namoz o'qisinlar. Alloh uchungina zakot bersinlar. Alloh uchungina roza tutsinlar. Alloh uchun jonni so'ysinlar. Nazr qilsalar, Alloh uchun nazr qilsinlar. Va yana boshqa barcha ibodatlarni Alloh uchun qilsinlar. Shuning uchun yaratgandir Alloh sizni o'ziga ibodat etish uchun, o'ziga qulchilik qilish uchun yaratganini bildingiz. Tahoratsiz namoz namoz bo'ladimi? Yo'q, albatta. Shu kabi ibodat faqat tavhid bilangina ibodat bo'ladi. Bo'lmasa ibodat bo'lmaydi. Tahoratni buzadigan ishni qilsangiz, tahoratingiz buziladi. Shuningdek, agar shirk keltirsangiz, Alloh asrasin, qancha qilgan ibodatlaringiz barchasi bekor bo'ladi, barchasi yo'q bo'ladi. Shundan biz aqida, tavhid nechog'lik muhim ekanini bilib yetamiz. Tavhid o'ta muhimdir. Alloh taolo tavhidni odamlarga yetkazish uchun barcha payg'ambarlarni yubordi. Qala ta'ala va ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Alloh taolo aytadi: "Ey payg'ambar, biz sizdan ilgari yuborgan har bir payg'ambarga ham mendan o'zga hech qanday haq iloh yo'q, bas mengagina ibodat qilinglar" deb vahiy qilganmiz dedi. Ya'ni barchalariga la ilaha illalloh dedik. Qatada rahimahullohdan u kishi aytadi: "Qaysi payg'ambar yuborilgan bo'lsa, albatta tavhid bilan yuborilgandir. Shariatlar esa Tavrotda, Injilda va Qur'onda o'zga-o'zga bo'lgan. Bularning barchasi ixlos va tavhid asosida bo'lgan." Alloh subhanahu va taolo yuborgan har bir payg'ambar tanho shiriksiz Alloh taologa ibodat qilishga da'vat qiladi. Insonning fitrati ham bunga guvohdir. Alloh taolo hujjat barcha xalqlarga yetganini, oldingi va keyingi ummatlarning har biriga bir payg'ambar yuborganini xabar beryapti. Payg'ambarlarning barchasi bir da'vat va bir dinda bo'lganlar. Demak, oyat shuni bildiradiki, Alloh taolo payg'ambarlarni yuborishdan maqsaddan ho Alloh taologa ibodat etish, undan o'zgaga ibodat etishni tark etish, payg'ambarlarning shariatlari boshqa-boshqa bo'lsa ham, dinlarining asli bir bo'lgani u ham bo'lsa, ibodatda Alloh uchun xolis bo'lishdir. Alloh subhanahu va taolo aytadi: "Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi a'budulloha ma lakum min ilahin ghayruhu." Biz Nuhni o'z qavmiga payg'ambar qildik. Bas u ey qavmim, Allohga ibodat qilinglar, sizlar uchun undan o'zga biron haq iloh yo'qdir dedi. Yana Alloh taolo aytadi: "Va ila Thamud aqohum solihah qala ya qaumi a'budulloha ma lakum min ilahin ghayruhu." Alloh taolo aytadi: "Samud qavmiga o'z birodarlari solihni payg'ambar qildik. U aytdi: Ey qavmim, Allohga ibodat qilingiz. Sizlar uchun undan o'zga biron haq iloh yo'qdir. Yana Alloh taolo aytadi: "Va ila madyan axohum shuayba qala ya qawmi ibudulloha ma lakum min ilahin ghayruh." Madyan qavmiga o'z birodarlari Shuaybni payg'ambar qildik. U aytdi: "Ey qavmim, Allohga ibodat qilingiz. Sizlar uchun undan o'zga biron haq iloh yo'qdir." Bundan boshqa qancha-qancha oyatlar bor. La ilaha illallohning ma'nosi tog'utga kofir bo'lish, Allohga iymon keltirishdir. Alloh taolo aytadi: "Faman yakfur bi tog'uti va yu'min billahi faqad istamsaka bil urvatil wuthqa lan fisoma laha." Bas kim tog'utga kofir bo'lib, Allohga iymon keltirsa, u hech ajrab ketmaydigan mustahkam halqani ushlabdi. Barcha narsalarga ibodat etishni rad etamiz. Ibodatni tanho Allohga isbotlaymiz. Bu yuqorida o'tgan barcha payg'ambarlarning da'vatidir. U'budulloha ma lakum min ilahin g'ayru. Agar bu barcha payg'ambarlarning da'vati bo'lsa, Alloh taolo aytadi: "Va laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budulloha wajtanibut tagut." Unda bu kalimaning haqiqiy ma'nosi, bu kalimaning haqiqati tog'ut va ibodatni nimaligini bilganimizdan keyin ochiq, aniq, ravshan bo'lar ekan. Tavhid o'ta muhimdir. Alloh subhanahu va taolo tavhidni yetkazish uchun vahiy yubordi va kitoblarni nozil qildi. Alloh taolo aytadi: "Alif lam ra kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir alla ta'budu illa Alloh innani lakum minhu nadirun wa bashir." Alif lam ra buning ma'nolarini Alloh biluvchiroq. Ushbu kitob oyatlari aybu nuqsonlardan oliy, mustahkamdir va buyruq va qaytariqlari ochiq, halol va haromlari cheksiz, hikmatli va hamma narsadan xabardor Alloh tomonidan mufassal qilingan bir kitobdir. Faqat Allohgagina ibodat qilishingiz uchun Qur'onni nozil qildi, hukmlarini bayon qildi, batafsil etdi va mustahkam qildi. Men esa sizlarga uzoq tarafidan yuborilgan ogohlantiruvchi va xushxabarini eltuvchidirman, deb Alloh subhanahu va taolo payg'ambariga aytyapti. Ya'ni tanho, shiriksiz Alloh taologa ibodat etish uchun bu mustahkam va mufassal Qur'onni nozil qildi. Alloh taolo aytadi: "Va ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Ey payg'ambar, biz sizdan ilgari yuborgan har bir payg'ambarga ham mendan o'zga hech qanday haq iloh yo'q, bas mengagina ibodat qilinglar, deb vahiy qilganmiz, deydi. Yana Alloh taolo aytadi: "Va laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budulloha wajtanibut tagut." Alloh taolo bu oyatda aytadi: "Aniqki biz har bir ummatga Allohga ibodat qilinglar va shaytondan iroq bo'linglar" degan vahiy bilan bir payg'ambar yuborganmiz. Ibn Taymiyya rahimahulloh aytadi: "Va ibadatullohi wahdahu hiya aslud din va huwa at-tauhid alladhi ba'athallohu bihi ar-rusul va anzala lihi al-kutub." Tanho Alloh taologa ibodat qilish dinning, islom dinining aslidir, deydi. Alloh payg'ambarlarni shuning uchun yubordi va kitoblarini shuning uchun nozil qildi. والإيمان بالطاغوت يستحيل اجتماعه مع الإيمان بالله لأن الكفر بالطاغوت شرط في الإيمان بالله أو ركن منه كما هو صريح في قوله تبارك وتعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى يقال ده آية أدى محمد أمين الشنقيطي رحمه الله أيتدى tog'utga iymon keltirish bilan Allohga iymon keltirish bir joyda jamlanishi muhaldir. Zero tog'utga kofir bo'lish Allohga iymon keltirishdagi bir shartdir. Yoki uning bir ruknidir. Bu oyatda ochiq aytilgan narsa, bas kim tog'utga kofir bo'lib, Allohga iymon keltirsa, u hech ajrab ketmaydigan mustahkam halqani ushlabdi. Tog'utga kofir bo'lish uchun biz birinchi tog'utni bilishimiz kerak. Bilmasdan qanday qilib unga kofir bo'lamiz? Tog'ut 3 qismga bo'linadi. Allohdan o'zga ibodat etiladigan tog'ut, shayton, tog' toshlar, hayvonlar, ibodat etilishiga rozi bo'lgan sufiylarning shayxlari va rofizalarning imomlari, tirik bo'ladimi yoki o'lik bo'ladimi, sharti o'ziga ibodat qilishlariga rozi bo'lsa, sud hokimiyati, qabila boshliqlari, mahalla komitetlari, parlament a'zolari va qonun chiqaruvchi majlis a'zolari, SNB, KGB, KMB, tog'ut militsiyalari, xalq hukmi, hokimiyatni tinch yo'l bilan almashishi, inson huquqlarini hurmat qilish va qonun hammadan ustunligi, milliylik va vatanparvarlik. Uchinchisi ergashiladigan tog'ut. Halolni harom qilib beradigan va halolni harom qilib beradigan, bayramlarni shar'iylashtirib beradigan, saylovda ovoz berishga chaqiradigan, parlament orqali hukumatni olishga chaqiradigan domlalar, bundan boshqa domlalar, ularni hammasi ergashiladigan tog'utlar, ularning hammasiga kofir bo'lish farzdir. Shu bilan inshaalloh darsimiz tugaydi. Alloh subhanahu va taolo eshitganimizga amal qilib hayotga tatbiq etishimizga o'zi muvaffaq qilsin. Islom davlatiga o'zi nusrat bersin. Amin. Mujohid avliyolariga o'zi izzat bersin, nusrat bersin. Subhanallohi va bihamdihi, ashhadu an la ilaha illa anta, astag'firuka va atubu ilayk.